در این زمان یه بی های و بوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و بال پرست. چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مدابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست؟ رسیده ها چه غریب و نچیده بیافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست، به پای هر ظرف های باغ کار پرست. نامردم زبان پرست، به تنگ چشمی نامردم زبان پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست؟ رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست، به پای هر ظرف های باغ کار پرست. در این زمان یه بی های هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان بیل و بال پرست. چگونه شرط هم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مدابی چگونه رفت کند ماهی زلال پرست؟ رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست، به پای هر ظرف های باغ کار پرست. رسیدم به کمالی که چون زرر حق نیست، کمال دارا برای منه کمال پرست. هنوزم زنده ام و زنده بودم خواری، به تنگ چشمی نامردم زبان پرست، به تنگ چشمی نامردم زبان پرست. به شب نشینی خرچنگ های مدامی چگونه رفت کند ماهی زلال پرست؟ رسیده ها چه غریب و نچیده میافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست، به پای هر ظرف های باغ کار پرست.